braku na wideorę. Wersja polska na zlecenie Telewizji Polskiej Showbiz Monsters Records. Tekst Zbigniew Czeleśniak. Czytał Stanisław Chyropolitański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, już czwarta. Trójka budzi. Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszamy na czwartkowe wydanie audycji. I'm gonna fight the man. No jeszcze kilka lat temu nie podejrzewałem, że powiem takie słowa i to nawet do mikrofonu radiowego, że ja to, drodzy Państwo, lubię czwartą rano generalnie, bo to jest początek audycji Trójka Budzi i zawsze spotykamy się o tej porze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w naszym grabkowym radiowym ogródku. No i tak dzisiaj Państwa serdecznie witamy, bo Trójka Państwa budzi od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej. 120 minut mamy dzisiaj i 120 minut zagospodarujemy, mam nadzieję, dobrą i przyjemną muzyką. Z jednej strony, jak siadam do układania tych naszych porannych spotkań, to myślę sobie, że Trójka Budzi, nazwa zobowiązuje i wiadomo, no ale z drugiej strony też tak sobie, i często Państwu o tym powtarzam, myślę, że o 4:09, bo taka godzina jest na zegarze, są jeszcze ci z Państwa, którzy leniuchują, którzy jeszcze mają kilka chwil, aby poleżeć w łóżku, więc te pierwsze dwa utwory, no możemy się umówić, że właśnie dla tej grupy słuchaczy. Nostalgia 77 w ich wykonaniu z Seven Nation Army i przed chwilą Specials, Ghost Town na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No ale tak jak mówię, nazwa zobowiązuje, więc pomału będziemy się budzili. Thank you. future. Elsa, why not? Specials dwukrotnie w dzisiejszym wydaniu audycji Trójka Budzi. Czasami myślę sobie też, że nie będę podawał dzisiaj adresu mailowego, przecież Państwo znają go na pamięć. Bo Państwo się już witają od 12 minut i dziękuję za tą pierwszą korespondencję. No ale jakby ktoś chciał dołączyć do wymiany zdań, zawsze można napisać do audycji i zawsze proponuję tym z Państwa, którzy jeszcze nigdy do audycji nie pisali i w ogóle nigdy nie pisali do radia, aby spróbowali. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Pod ten adres najprościej, do godziny 6:00, do Państwa dyspozycji. Your people. Oh. 20 minut po godzinie 4. Pewnie interesuje Państwa zawartość muzyczna dzisiejszego naszego spotkania. Oczywiście nie zdradzę wszystkich szczegółów. Mogę powiedzieć, że w pierwszej godzinie mniej, a w drugiej więcej gitar będzie. Tak to się wszystko ułożyło. To znaczy, no, samo się nie ułożyło. W drugiej godzinie też krótki, bo krótki, mocny, bo mocny, ale kącik dla seniora. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie. No dzisiaj koncertu życzeń żadnego nie będzie, no bo jak to się mówi, scenariusza nie da się rozciągnąć, prawda? Także teraz słonecznie, bo czekamy na wiosnę. Dzisiaj podobno rano ma być piękne słońce, ale o pogodzie to o 6:00 dopiero w serwisie informacyjnym. We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle lost my finger, mic became my arm, pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm, tell them, oh my, be easy now, squeeze this summer. Test why cleft, see that flesh get scorned. So bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, they the hell out of my lord. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Yeah. I'm not the dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Sicilian. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tuckus in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll ride the horror. Blackula comes to the ghetto, Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got the rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion. Palm trees, smoking BDs as I burn my calories. Brooklyn rooftops become Brooklyn teepees. Who that be? Enemy, wanna see the death of me. From Hawaii to Hawthorne, I run marathons like Ushuaikan, I'm a true champion like Farrakhan reads his daily Quran. It's a phenomenon, lyric facts like Ramadan. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. What's going on? Armageddon come, you know what we soon done. Gun by my side just in case I gotta run. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mosiah. No powiem Państwu szczerze, że wiele bym dał, chociaż te słowa i tak nie pomogą, aby zespół Fugees się reaktywował, żeby nagrał jeszcze jakiś wspaniały album i wyruszył na przykład w ogólnoświatową trasę. Myślę, że to by było wielkie wydarzenie, to by było mega wielkie wydarzenie. No póki co musimy się cieszyć tym, co mamy między innymi na płycie The Score i Fugees La, utwór, który promował wydawnictwo na singlu. 25,5 minuty po godzinie 4. Ja tutaj o słońcu Państwu opowiadam, no bo rzeczywiście, patrząc na pierwszą, lepszą aplikację, przynajmniej w telefonie, którego ja używam, no to same ikonki z pięknym słońcem dzisiejszy poranek tak wskazują. A pan Krzysztof z Wielkiej Brytanii napisał: pozdrawiam z deszczowych wysp brytyjskich. No, wyspy brytyjskie rządzą się swoimi prawami, swoimi deszczami. My też pozdrawiamy tych wszystkich z Państwa, którzy budzą się dzisiaj z programem trzecim Polskiego Radia. Pan Andrzej z Powiśla, tego na północy Polski, też serdecznie pozdrawia. Dziękuję Państwu za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Sponsorem kolejnych kilku minut na antenie naszego radia jest literka S. S jak sofa i S jak Sisters. Zatrzymać czas.

zajebistego południowego kado CSKC. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pękłędy pytkną. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, rzecz się nie dał i zniknij już. 404. No właśnie, wspaniała kooperacja Pocahontas i Kaliber 44, prosto ze Śląska, 404 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli króciutki odcinek, jeżeli chodzi o polską muzykę hip-hopową, no ale za siedmioma górami, za siedmioma lasami, jak jeszcze przed Pocahontasami i Kalibrami, można tak powiedzieć, był taki moment, kiedy nasz słynny piosenkarz wyszedł na scenę z suszarką do włosów i zaśpiewał... Uczysz języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Spalam się na ciebie, spalam się. Pomnę tego dnia, gdy widziałem cię w Sopocie. Było dosyć chłodno, lecz od razu się spociłem. I chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda, jak sądzę, że oddajesz się angielskim turystom za pieniądze. Spalam się na ciebie, spalam się. Rozmawiałem o tobie z moim najlepszym kolegą, że pojechać bym chciał z tobą do Rio de Janeiro. Okazało, że dzieje się to z wszystkimi chłopcami. My bierzemy cię w wannach albo pod kołdrami. Czy wiesz, o czym mówię? Języka angielskiego, kiedy idziesz korytarzem. Chłopaki w milczeniu, oni patrzą za tobą, lecz nigdy tobie w oczy, oprócz mnie jednego, najbardziej nagrzanego. Ja spalam się na ciebie, spalam się. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota od 4 do 6, trójka budzi na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w czwartkowym wydaniu. No powiem Państwu, że tak naprawdę chciałem szybko sprawdzić, bo zapomniałem, czy to był koncert w Sopocie, czy na festiwalu w Opolu, kiedy Kazik pierwszy raz publiczności przedstawił utwór Spalam się. Nie znalazłem tej informacji, bo natknąłem się na zdanie. Sam Kazik przyznawał po latach, że była to przełomowa pozycja, która przetarła szlak dla hip-hopu i rapu w Polsce. Była jednak też naiwna i pełna niedoróbek. No ale nie zmienia to faktu, że po latach, a to był rok 1991, no miło chyba słucha się Spalam się, a mamy 4:49 na naszym radiowym zegarze. A to taka od kilku miesięcy nowość na rynku polskim. Formacja Nanga, stworzona przez m.in. byłych członków, no nie muszę to powiedzieć, nieistniejącej, powtórzę, formacji Laocze, dawkują muzycy swoje dźwięki, bo co jakiś czas wychodzi mały singiel z nagraniem jednym albo z nagraniami dwoma. No i muszę Państwu powiedzieć, że ostatnie dni przyniosły kolejną piosenkę od Nangi. Dzisiaj w ramach przypomnienia Alert na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeżeli chodzi o najnowsze dźwięki właśnie z obozu zespołu Nanga, no to już teraz Państwa zapraszam w piątkową noc od 2 do 4 do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Wtedy posłuchamy sobie nowej propozycji od tego polskiego składu. 4,5 minuty do godziny 5. Serdecznie Państwu dziękuję za korespondencję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest imponujące, że o tej porze, nie dość, że Państwo chce się wstać i słuchać radia, to jeszcze sięgają Państwo po komputer albo sięgają Państwo po telefon i piszą miłe słowa do prowadzącego. No to dla tych wszystkich z Państwa, którzy robią takie rzeczy właśnie o tej porze, może piękna piosenka w wykonaniu zespołu, albo nie powiem. Albo powiem, to norweski duet Royksopp, jakby ktoś z Państwa nie poznawał. nie chcę tak, żeby źle to zabrzmiało, ale chyba najlepsze płyty to już ten duet ma za sobą. Rok 2005, tutaj razem z Karin Dreyer, What Else Is There, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Stefan, nasz stały słuchacz, nie dość, że pisze za każdym razem do naszej audycji, to jeszcze wysyła zdjęcie. Dzisiaj zdjęcie, nie wiem, czy to panie Stefanie ma nas zdenerwować, czy nie. Przepiękny, błękitny ocean, na oceanie przepiękny jacht. No i można odpłynąć troszeczkę w marzeniach. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu za korespondencję i cały czas się patrzę na te wszystkie odcienie koloru niebieskiego na zdjęciu od pana Stefana. Tymczasem patrzę na zegar.